Medet ey Resulüm, sana geleyim. Medet ya Resulüm, sana geleyim. Son nefesi Ravzan'da vereyim. Sana kavuşmadan nasıl güleyim? Hasretim Resulüm, sana hasretim. Yanıyor efendim içim, yanıyor. Sol yanım sızlıyor, kalbim acıyor. Yürekteki özlem bir an dinmiyor. Hasretim efendim, sana hasretim. Yanıyor efendim içim, yanıyor. Sol yanım sızlıyor, kalbim acıyor. Yürekteki özlem bir an dinmiyor. Hasretim efendim, sana hasretim. Anlatır güzel cemalini, tarihler övüyor yüce sevgini, kalemler yazıyor güzel kavlini. Yüzün aydan güzel nur misali, aşkın hasreti işlemiş canıma. Tüm kalbimle tutulmuşum ben sana, yanarda gönlüm bu güzel aşkınla. Mühürlenmiş gönlüm tutkun sevdana. Neyleyim ben bu dünyanın malını, altını gümüşü mercanlarını. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı. Hasretim efendim, sana hasretim. Neyleyim ben bu dünyanın malını, altını gümüşü mercanlarını. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı. Hasretim efendim, sana hasretim.